पाबंद होंगे, उनको बालक समझा जाएगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि यतीमों को आजमाते रहो, यहां तक कि जब वो निकाह की उम्र तक पहुंच जाएं, यानी बालक हो जाएं, तो अगर उनसे तुम महसूस करो रुश्दन, समझ के अब इनमें समझ हो गई है, अपने नफे नुकसान को पहचानने लगे हैं, मामलात कर सकते हैं, खरीदो फरोख्त लेन देन, और ये इनमें इतनी सलाहियत और इस्तेदाद पैदा हो गई है, नफे नुकसान को समझते हैं, तो उनके माल उनको दे दो, फदफउ इलैहिम अमवालहुम, अब वो खुद उसमें अब काम करें चलाएं जैसा मुनासिब समझें, अब वो खुद तुम्हारी तरह खुद वो जिम्मेदार हैं। अब ये अल्लाह ताला ने फरमाया, और साथ ही ये बात फरमाई, वलाता कुलूहा, ये जो यतीमों के सरपरस्त और मुतवल्ली हैं उनसे खिताब है, वलाता कुलूहा, और न खाओ उन यतीमों के मालों को इसराफन, इसराफ करते हुए। इसराफ भी कहते हैं कि हद से आगे बढ़ जाए, जायज काम के अलावा नाजायज और मकरूह कामों में दौलत को खर्च करना, ये इसराफ कहलाता है, हद से बढ़ना। तो जितने हदूद जायज थे उससे बढ़ गया बनो, ऐसे ही इसराफ करते हुए व बिदारन, और जल्दी करते हुए, मुबादरत जल्दी को कहते हैं, जल्दी से जो हरकत सरजद होती है इंसान से उसको बादरा कहते हैं। तो जल्दी करते हुए कि कहीं ये बड़े न हो जाएं, बड़े हो जाएंगे तो अपने माल का ये हमसे मुतालबा कर लेंगे, अलग कर लेंगे, फिर हमको इन मालों में तसर्रुफ की इजाजत नहीं होगी, लिहाजा इस जमाने में जितना मुमकिन हो इससे फायदा उठा लो, खा लो उड़ा लो जैसा करते हो। फरमाया इसकी इजाजत नहीं है, ये बात तो नाजायज है। ये पहले भी अल्लाह ने फरमाया कि वला ततबद्दलुल खबीसा बित्तैयिब, यतीमों को उनके माल दो और नापाक माल को पाक माल के बदले में मत हासिल करो, तुम्हारे हक में वो नापाक है, हराम है, नाजायज है, अगर इस तरीके से उनके माल को हजम करने की कोशिश करोगे तुम्हारे लिए तो वो जायज नहीं है, हराम है वो। तो फरमाया कि इस तरह उनके मालों को मत खाओ इसराफ करते हुए, और ये कि जल्दी करते हुए कि कहीं वो बड़े ना हो जाएं, अगर बड़े हो गए तो वो हमसे मुतालबा कर लेंगे या माल अलग कर लेंगे और हम उनसे फायदा नहीं उठा सकेंगे। और ये इसराफन, इसराफ का माना हद से बढ़ना, तो ये शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह भी यही फरमाते हैं, यानी यतीम के माल को जरूरत से ज्यादा सर्फ करना मना है। मसलन एक पैसे की जगह दो पैसे सर्फ करो, और ये भी मना है कि इस बात से घबरा कर कि यतीम बड़े होकर अपना माल हमसे ले लेंगे, खर्च करने में जल्दी करने लगो। ना सही हुआ कि यतीम के माल को बकदरे जरूरत और बर वक्त जरूरत सर्फ करना चाहिए। बाकी बातें जो हैं ये मना है और नाजायज हैं, वो अमानत है, तुम सरपरस्त हो, तुम्हें अल्लाह ने सरपरस्त बनाया है। और आगे एक दूसरा अहम मसला भी अल्लाह ताला ने साथ ही बता दिया, वमन कान गनीयन, जो शख्स गनी हो, खुद मालदार है, उसकी जरूरियात अपने माल से पूरी होती हैं, गना साहिब निसाब है, मसलन आम जो गनी का मेयार है शरीयत में, जो साहिब निसाब है, इस पर ज़कात फर्ज होती है, कुर्बानी सदकतुल फितर वगैरह दूसरे हुकूक फर्ज होते हैं, वो गनी कहलाता है। तो जो शख्स गनी है, अपनी जरूरतें और अपने बाल बच्चे की जरूरतें अपने जाती माल से वो पूरा कर सकता है, फल यस्ताफिफ, तो वो यतीम के माल से बचता रहे, यतीम का माल न इस्तेमाल करे वो। वमन कान फकीरन, और जो शख्स फकीर और मोहताज हो, उसका जाती माल इतना नहीं है कि उससे अपनी या बाल बच्चों की जरूरत पूरा कर सके, और वो यतीम के माल का सरपरस्त है, उसको तिजारत में लगाता है, उसकी हिफाजत करता है, तो اس کو اجازت دی فلیاکل بالمعروف، وہ دستور کے مطابق اس میں سے کھا سکتا ہے، یعنی اپنی جائز ضرورت اس میں سے پورا کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے پاس اور مال تو ہے نہیں ہے، ذاتی مال یہی یتیم کا مال ہے، اس کو وہ کام میں لگاتا ہے یتیم کے فائدے کی خاطر، تاکہ اس کا مال ضائع نہ ہو اور اس کو فائدہ پہنچتا رہے، منافع حاصل ہوتا رہے. اب اس نگران کو اس میں سے بقدر ضرورت استعمال کرنے کی اجازت دی، اپنا جائز خرچہ اس میں سے لے لو. یہ اور جس کو ضرورت نہیں ہے وہ نہ لے، وہ اپنے مال میں سے اپنا خرچ کرے، یتیم کے مال کی ویسے وہ نگرانی کرے اور اس کی حفاظت کرے. اس کے لیے درست نہیں ہوگا کہ وہ ایسی صورت میں یتیم کے مال میں سے لے کر خود اپنے ذاتی استعمال میں استعمال کرتا رہے. حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ، یہ ہمارے استاد تھے دارالعلوم دیوبند میں، ہم نے تہاوی شریف ان سے پڑھی تھی. اپنے زمانے کے بڑے فقیہ تھے، اللہ تعالیٰ نے فقاہت میں ان کو بہت بلند مرتبہ دیا تھا. انہوں نے بھی قرآن کریم کی ایک تفسیر لکھی ہے جو آج کل بہت متداول ہے، معارف القرآن، جو 8 جلدوں میں ہے. بہت اچھی تفسیر ہے، آسان ہے. بنیادی طور پر انہوں نے حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر بیان القرآن کو آسان کرنے کی کوشش کی ہے. وہ ذرا مشکل تھی اور مغلق تھی، ادق تھی، تو اس کو سال کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن بہت اچھے طریقے پر عوام لوگوں کے لیے جو اردو پڑھ سکتے ہیں ان کی تفسیر سے استفادہ کرنے کا بڑا موقع ہے. اور علاوہ اس کے کہ اس میں صحت بھی ہے، مسائل بھی غلط نہیں ہیں، غلطیاں بہت کم ہوں گی، شاذ و نادر، اکثر صحت ہر لحاظ سے. وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ سے یہ قانون بھی سمجھ میں آتا ہے کہ صرف یتیم کی بات ہی نہیں ہے، بلکہ جس طرح یتیم کا مال ہے اس میں تصرف کرنے کی بعض صورتوں میں اجازت دی گئی ہے، اس میں سے متولی سرپرست ضرورت کے مطابق کھا پی سکتے ہیں. یہی حال اوقاف کے ادارے، مساجد، مدارس اور مسلمانوں کی حکومتوں کے ادارے، وہ سب اسی حکم میں آتے ہیں. تمام کا یہی حکم ہے. حکومت کے کسی ادارے میں، تعلیمی ادارہ ہو یا انتظامی ادارہ ہو، اس کے اندر کام کرنے والے لوگ اگر ذاتی طور پر ان کا اثاثہ اتنا ہے کہ ان کی ضرورتیں پوری ہو سکتی ہیں، تو ان کو حکومت اور بیت المال اور سرکاری خزانے میں سے نہیں لینا چاہیے اور نہیں صرف کرنا چاہیے. یہ خدمت بحیثیت مسلمان ہونے کے اسلامی مملکت کی ان کو خود بخود کرنی چاہیے. اور اگر اپنا ذاتی اثاثہ نہ ہو، بالعموم عام طور پر نہیں ہوتا، تو ان کے لیے ضرورت کے مطابق اس سے لینا جائز. اسراف کرنا اور ناجائز اس میں تصرف کرنا، یہ ناجائز ہے. تمام اداروں کا یہی حکم ہے. یہ صرف یتیم کے مال کا مسئلہ نہیں ہے، باقی بھی اداروں کا ایسا ہی حکم ہے. باقی یہ ہے، جائز ضرورتیں پورا کرنے کے لیے وہ لے سکتا ہے اس میں، اور اسراف اور حرام اور تبذیر کے لیے صرف کرنا، یہ ساری قوم اور ملت کے ساتھ خیانت ہے. جس کا مواخذہ ہوگا، دنیا میں نہیں ہوگا تو آخرت میں قطعی طور پر ہوگا. یہ تمام ادارہ، جیسا کہ پہلی آیت کے بارے میں یہ جو اللہ نے فرمایا کہ ولا تؤتوا السفهاء اموالکم، اس کے بارے میں مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی یہ سفہا کو مال نہ دو. قانون کیا ہے؟ قانون یہ ہے کہ جو بھی نااہل ہو، کسی چیز کا مستحق نہیں ہے، کوئی منصب ذمہ داری والا، اس کے مت سپرد کرو. آئیے، بے وقوف اس لیے کہ وہ सही तरीके पर माल को चला नहीं सकते, उसको सही तौर पर उसकी निगरानी नहीं कर सकते, वो इसके आल नहीं है, तो मत सपुर्द करो, उसकी हिफाजत करो। इसी तरीके से जो शख्स किसी मनसब का ओहदे का अहल नहीं है, उसको ओहदा देना और उसके सपुर्द कर देना, ये खयानत होगी, वो खराब करेगा, निजाम सारा बिगाड़ेगा। जैसा ये ऐसे ही यहां ये मना करने का कानून। मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हुकूमत का भी और मिल्लत वालों का भी फर्ज है कि अगर एक शख्स अपराध कोई फर्ज भी हो, माल को जाया कर रहा है, तो उसको मना करो। सबसे बड़ा तो ये हुकूमत ऐसे फराइज को अदा करने की जिम्मेदार होती है कि किसी जगह कोई फर्ज मिल्लत का ये काम न करे। फिर अफराद भी जिम्मेदार होते हैं, जमात भी जिम्मेदार होती है। एक आदमी फजूल हराम, फजूल खर्ची में, तबजीर में, इसराफ में माल खर्च कर रहा है, दूसरा फर्ज है उसको रोको, मना करो, वरना गुनहगार हो गए, मुआवजा होगा। ये सारी मिल्लत का भी फर्ज है। और हुकूमत, हुकूमत तो उस वक्त जब हुकूमत सही हो, हुकूमत के अफराद अगर खुद फजूल खर्ची के काम करें बढ़ चढ़ कर, तो वो दूसरों को क्या मना करेंगे, वो तो हमेशा दूसरों के लिए रस्में बद ही पैदा करेंगे। मुदब्बर के कानून बद मी देहद तुरामी बुरताब आतिश देहद। सादी साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं जो बुरा दस्तूर और कानून रखता है वो तुझको सीधा जहन्नम की तरफ ले जाता है। तो वो तो मामला ही ऐसा, हुकूमतें खुद इसराफ और तबजीर करती। हाँ, ये कब्र परस्ती और चढ़ावे और ये गुम्बद और ये झंडियां और ये तमाम क्या चीजें हैं, और ये पुरतकल्लुफ दावतें, लाखों रुपए का खर्च, इस्तकबाल, फलां चीजें, हुकूमतें तो खुद ये करती हैं और इस पर लाखों करोड़ों रुपया सर्फ होता है, वो दूसरों को क्या मना करेंगे। लेकिन मसला यही है, मौलाना सिंधी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हुकूमत का फर्ज है माल जाया और मना करो। अफराद को मना करना सबसे पहले हम फरीजा है, क्यों एक माल को फजूल खर्ची में लगा रहा। यहां शादियां होती है, कितना माल फजूल रसूमात के अंदर मुसलमान उड़ाते हैं, बिल्कुल जाया करते हैं, कोई रोकने वाला नहीं, पूछने वाला नहीं। हमारी मिल्लत में सख्त शदीद इन्हितात है, इस कदर इन्हितात है जिसका तसव्वुर भी कदीम जमानों में नहीं किया जा सकता। तो मसला यही है। और दूसरा मसला ये इदारों का है, भाई अगर किसी के पास जातीय सासा इतना मौजूद है, वो किसी भी इदारे का काम बिल्कुल वैसे करे, तो वो खिदमत करे। हाँ, अगर नहीं है, आम लोगों के पास नहीं होता है इतना, बकदरे जायज उनको लेना जायज है, लेकिन इसराफ और फजूल बातों में खर्च करने के लिए इसका मुआवजा होगा और गिरफ्त होगी। इस आयत से ये आम कानून भी मालूम होता है, मनकाना गनीयन, जो गनी है, मोहताज नहीं है, उसकी जाती जरूरतें खुद अपने माल से पूरी हो सकती हैं। तिजारत का माल है, जमीन है, मकान के किराए आ रहे हैं, जरूरियात जिंदगी पूरी हो रही है, उसकी भी, उसके बाल बच्चों की भी, फिर वो क्यों यतीम का माल ले, या किसी इदारे का, या फाइनेंस डिपार्टमेंट में से क्यों ले वो शख्स, मुसलमान है तो उसको वैसे काम करना चाहिए। तो फलयस्ताफिफ, वो बचता रहे यतीम के माल से, और जो मोहताज है उसकी जरूरियात अपनी माल बच्चे की नहीं पूरी हो सकती, इतना माल असासा नहीं है, वो दस्तूर के मुताबिक खाए, जायज जरूरत ले सकता है, मकान का किराया ले सकता है, सफर का किराया ले सकता है, खाना पीना खुराक अय्याशी के काम के लिए नहीं, खेल तमाशे, टेलीविजन, रेडियो वगैरह, दूसरे जो तायशात के सामान है, फर्नीचर वगैरह, कालीने दूसरे तीसरे, उसके लिए नहीं ले सकता, वो जायज नहीं है। वो माल तो अमानत है, उसको जाया करने की इजाजत नहीं दी गई, उसकी हिफाजत और निगरानी की इजाजत का हुक्म दिया गया है, दस्तूर के मुताबिक खाए। ये मसला भी हो गया। हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न अल खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने इस बैतुल माल में अपने आप को यतीम के मुतवल्ली की तरह उतार रखा है। अगर मेरे पास जाती होता है तो फिर मैं यहां से नहीं लेता, अगर नहीं होता तो अक्सर कर्ज ले लेता हूं। اگر میرے پاس بعد میں آ جائے تو وہ پھر میں خرچ کیا ہوا داخل کر دیتا ہوں. یہ قرض لینا تو ان کی عالی شان کے مطابق تھا. اگر محتاج ہو تو بغیر قرض کے بھی وہ لے سکتا ہے, کھا سکتا ہے, اس کے لیے اتنی اجازت ہے. پھر فرمایا کہ اگر جب تم وہ مال ان یتیموں کو دے دو, گواہ مقرر کر لو. پہلے جب تم نگران مقرر ہوئے اس وقت بھی گواہوں کے سامنے اتنے اتنا مال ہے اس کی لسٹ بنا لو تاکہ کسی قسم کی کوئی گڑبڑ نہ ہونے پائے. جب مال دینے کا وقت آئے تو پھر بھی گواہ بنا لو, گواہوں کے سامنے دے دو یہ مال تھا, یہ اس کی تفصیل ہے, اتنا خرچ ہوا ہے, اتنا یہ نقصان ہوا ہے, جو کچھ بھی ہوا ہے وہ سارا دے دو گواہوں کے سامنے. پھر آگے جو جملہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا, فرمایا یہ مالی حقوق جتنے بھی ہیں, وَقَفَا بِاللَّهِ حَسِيبًا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اکثر اداروں میں اور اکثر مناسب میں ضابطہ بنا کر کے خانہ پوری کر کے مال کھاتے رہتے ہیں, کیونکہ ضابطے کے مطابق ان پر کوئی گرفت نہیں کر سکتا کہ جی تو اپنا وظیفہ یا تنخواہ یا اپنا الاؤنس جو کچھ بھی ہے اسے ضابطے کے مطابق لے رہے ہیں, لیکن کام صحیح نہیں کرتے, اور وہ لینا ان کا بغیر کسی خدمت کے اور بغیر کسی معاوضے کے اور بغیر کسی جائز ضرورت کے تھا. تو فرمایا آج تو بچ جاؤ گے, لیکن کفا باللہ حسیبا, اللہ تعالیٰ کافی ہے حساب کرنے والا, اس نے حساب کرنا ہے آگے اور سب چکانا ہے سارا سلسلہ. تو اس سلسلے میں یہ قانون سمجھا دیا گیا کہ حقیقت میں ان تمام کاموں کے کرنے کے لیے انسان کو دیانت اور تقوی کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. جو آدمی دیانتدار ہوگا وہ کبھی ایسی گڑبڑ نہیں کرے گا, کبھی ناجائز مال نہیں کھائے گا, کبھی ڈیوٹی کے خلاف اپنے فرائض کے انجام دینے کے خلاف کوئی بات نہیں کرے گا. اصل میں یہ محاسبہ الہی ہے, خدا کے حساب سے جو آدمی ڈرے گا, جو متقی ہوگا, وہ دنیا کے تمام جگہوں میں صحیح ٹھیک کام کرے گا, اور جس کے اندر یہ محاسبے والی بات اور عقیدہ نہیں ہوگا وہ ایسے ہی ہے دنیا میں. آگے اللہ کا محاسبہ تو آنے والا ہے. تو تمام معاملات میں, حکومت کا معاملہ ہو, کسی منصب عہدے کا معاملہ ہو, فتویٰ دینے کا معاملہ ہو, تعلیم کا معاملہ ہو, تبلیغ کا معاملہ ہو, یتیموں کے مال کی سرپرستی کا معاملہ ہو, کوئی بھی ہو, ہر معاملے میں اگر خدا کا خوف نہیں ہے اور تقویٰ نہیں ہے, محاسبہ الہی کا خوف دماغ میں نہیں ہے, تو وہ آدمی ٹھیک کام نہیں کرے گا کبھی. بس یہ بات اللہ نے سمجھا دی کہ مومن کا یہ فرض ہے کہ اس ہر وقت اس کے سامنے محاسبہ الہی اس کے درپیش رہنا چاہیے. کوئی آج اگر ہم کسی ضابطے قانون یا کسی شکر یا کسی وجہ سے بچ جائیں گے تو اللہ کے محاسبے سے نہیں بچ سکیں گے. وکفا باللہ حسیبا, کافی اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لیے. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه وكثر نصيبا مفروضا. للرجال نصيب, مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جس کو والدین نے اور قرابت داروں نے چھوڑا ہے. وللنساء, اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس میں سے جس کو والدین نے اور قرابت والوں نے چھوڑا ہے. مما قل منہ, تھوڑا ہو اس سے اور قصور یا زیادہ ہو. نصیب مفروضہ, حصہ مقرر کیا ہوا. پہلی آیت میں یتیموں کو بالغ ہونے کے بعد ان کے مال سپرد کرنے کے بارے میں مسئلہ بیان ہوا, اور اس سے پہلی آیت میں مال کی حفاظت کا قانون, اس سے پہلے یتیم عورتوں کے ساتھ انصاف کرنے کا مسئلہ اور مہر کو خوشی سے ادا کرنے کا مسئلہ تھا، اور اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے مال کو ناحق کھانے کا جرم ہونا اور گناہ ہونا بیان کیا۔ یہاں سے وراثت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قوانین بیان فرمائے ہیں۔ یہ پہلی آیت میں اجمالی طور پر قانون بیان کیا ہے، آگے تفصیلات ہیں۔ اور اس اجمال کے اندر اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کے زمانے میں جو اس سلسلے میں بے انصافی ہوتی تھی عورتوں کے ساتھ اور چھوٹے بچوں کے ساتھ، اس کا رد فرمایا اور قانون کی شکل بتلائی ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں دستور یہ تھا مشرکین کا کہ اگر کوئی آدمی مر جاتا تھا تو اس کی جائیداد اور وراثت اگر جوان بیٹا ہوتا تھا تو وہ ہی لے لیتا تھا، نہ تو مرنے والی کی بیوی کو حصہ ملتا تھا اور نہ چھوٹی اولاد، چھوٹے بچے بھی محروم رہتے تھے اور بچیاں بھی محروم رہتی تھی۔ یہ ان کا دستور تھا، اور تقریباً یہی دستور ہنود کا بھی ہے، ہندوؤں کے ہاں بھی یہی ہے۔ ان کے ہاں بھی جو بڑی اولاد ہوتی ہے وہی باپ کے جانشین سمجھی جاتی ہے، اور انگریزوں کے ہاں بھی یہی بات تھی۔ جاہلیت کے زمانے کا یہ دستور بہت ظالمانہ تھا اور غلط تھا، اللہ نے اس کو باطل قرار دیا، اور اس کے بجائے وراثت کے بارے میں جو خدا تعالی کا نازل کردہ قانون ہے اس کو بیان فرمایا۔ حضور کے زمانہ مبارک میں بھی ایسا واقعہ پیش آیا، جیسا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے یہ ثابت ہے کہ ایک شخص فوت ہو گئے، حضرت اوس ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی دو بیٹیاں تھیں، چھوٹا بچہ تھا، بیوی تھی، اور وہ صاحب جائیداد تھے۔ تو ایسا ہوا، لڑکیوں کو تو ویسے ہی وہ نہیں دیتے تھے، عورتوں کو، بچہ چھوٹا تھا، چھوٹوں کو بھی وہ وراثت کا مستحق نہیں سمجھتے تھے۔ ان کا یہ ذہن تھا کہ وراثت اس کو ملنی چاہیے جو لڑ سکتا ہے، جو تلوار چلا سکتا ہے، نیزہ چلا سکتا ہے، جو دشمن کا مقابلہ کر سکتا ہے، دفاع کر سکتا ہے، دشمن پر حملہ کر سکتا ہے، وہ وراثت کا مستحق ہے۔ اب چھوٹا بچہ اس کو مستحق ہی نہیں سمجھا۔ تو اس شخص کے مرنے والے کے بھائی تھے، وہ آئے اور اس کی ساری جائیداد پر قبضہ کر لیا، وہ اسبہ بنتے تھے اس کے بھائی تھے، تو یتیموں کے وہ چچا بنے، وہ بڑے تھے، سارا مال انہوں نے قبضہ کر لیا۔ تو اس شخص کی بیوی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا کہ ایسی صورت ہے کہ بچیاں بھی ہیں دو اور بچہ بھی ہے چھوٹا، میں بھی ہوں، لیکن میرا خاوند جو فوت ہو گیا اس کے دونوں بھائیوں نے، خالد اور عرفتہ نے مال پر قبضہ کر لیا ہے، تو اس کی کیا صورت ہے؟ تو اسی سلسلے میں اللہ تعالی نے یہ احکام نازل فرمائے، اور اجمالی طور پر یہ پہلے بات سمجھائی، اس کے بعد آگے وراثت کے تفصیلی احکام ہیں، کس کس کا کیا حصہ ہے۔ تو اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دستور جاہلانہ ہے اور غلط ہے کہ صرف وراثت جوانوں کو ہی ملنی چاہیے، بچے اور عورتیں محروم رہیں، یہ غلط ہے اور ظالمانہ بات ہے۔ للرجال نصیب وللنساء نصیب، اللہ کے قانون میں مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی حصہ، چھوٹی ہو عورت یا بڑی ہو، اور مردوں کا بھی حصہ ہے اس میں، عورتوں کے مقابلے میں چھوٹا ہو بڑا ہو اس کا کوئی سوال نہیں ہے. ایک ہی دن پیدا ہوا ہے مثلا، یا ابھی پیدا بھی نہیں ہوا پیٹ میں ہے اور مرنے والا مر گیا، اس کا بھی حصہ ہے. تو مردوں کا حصہ بھی ہے اور عورتوں کا حصہ بھی ہے. پہلے اس جاہلانہ رسم کا ابطال فرمایا کہ یہ غلط ہے اور ناجائز بات ہے، مردوں کا حصہ بھی ہے اور عورتوں کا حصہ بھی ہے، ان کو کیوں محروم رکھا جائے. ایک بات تو یہ آ گئی. دوسری بات، یہ جو وراثت کے قانون کا قانون ہے، وراثت کی تقسیم کا، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے، عورتیں بھی مستحق ہیں اور مرد بھی. البتہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم سے اور آپ کے ارشادات سے اس آیت میں تخصیص بھی ہے، وہ یہ کہ اگر باپ پیغمبر ہوگا تو اس کی وراثت بھی نہیں ہوگی، وہ ساری امت کے لیے ہے، ساری امت کے غربا مساکین کے لیے. ایک پیغمبر بھی مستثنا ہے، خود پیغمبر تو دوسرے کی وراثت لے سکتا ہے بشرطے کہ اس کا باپ پیغمبر نہ ہو. پیغمبر نہیں ہے نبی کا باپ تو نبی کو وراثت ملے گی، لیکن نبی کی وراثت آگے تقسیم نہیں ہوگی. یہ مستثنا ہے قانون، یہ قوانین امت کے بارے میں، اور اس کے بارے میں اس طرح ارشاد فرمایا ہے، نحن معاشر الانبیاء لا نور ما ترکنا صدقتن، ہم نبیوں کا گروہ، ہم ورث نہیں بنا کرتے، ہماری وراثت کسی کو نہیں ملتی، ہم جو چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، تمام غربا اور مساکین کا حق ہوتا ہے. ایک نبی بھی مستثنا ہو گیا وراثت کے قانون سے، اور بعض صورتوں میں ملتی. اور دوسرا، مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان وراثت نہیں چلتی. لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم، حضور کا ارشاد ہے، صحیح حدیث ہے کہ مسلمان کافر کا وارث نہیں بنتا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں بنتا. باپ اگر مسلمان ہے، بیٹا عیسائی ہو گیا یا مرزائی ہو گیا یا مرتد ہو گیا، کوئی دین دوسرا اختیار کر لیا، ہندو بن گیا، سکھ بن گیا، کوئی ہو گیا، باپ کی وراثت کا اس کو حق نہیں ملتا. یا بیٹا مسلمان ہے اور باپ کافر ہے، بیٹے کو اس کافر باپ کی وراثت نہیں ملے گی، یہ بھی قانون ہے، وراثت نہیں چلتی وہاں. جبکہ یہ ملت مختلف ہو جائے، حضور نے فرمایا کہ وہاں بھی وراثت نہیں چلتی. تو حضرت علی اور جعفر مسلمان تھے، اور ان کے دونوں بھائی اس وقت کافر تھے جب ان کا باپ مرا. تو حضرت علی کہتے ہیں کہ ہم کو باپ کی وراثت نہیں مل سکتی، جو مکان تھا اور دوسرے بھائیوں نے جو کافر تھے اس وقت، طالب اور عقیل، انہوں نے ہضم کر لیا، کیونکہ ہم تو مسلمان تھے، ہم کو نہیں مل سکتی. بعد میں عقیل بھی مسلمان ہو گئے تھے فتح مکہ کے زمانے میں، اللہ نے ان کو بھی ایمان کی دولت عطا فرمائی. لیکن بہرحال مومن اور کافر کے درمیان بھی وراثت نہیں چلتی، یہ بھی اس سے مستثنا ہے. تیسری یہ ہے کہ قاتل کے درمیان بھی نہیں چلتی. اگر کوئی شخص اپنے مورث کو قتل کر دے، باپ کو قتل کر دے بیٹا، یا چچا کو قتل کر دے، اور وارث بن سکتا ہے لیکن اب وارث نہیں بنے گا، قاتل وارث نہیں بنتا، وہ بھی وراثت سے محروم ہوتا ہے. یہ صورتیں مستثنا ہیں. اور غلامی کا مسئلہ بھی ہے، اگر کسی کا بیٹا غلام ہو فرض کرو، یا باپ غلام ہو تو بیٹے کو اس کی وراثت نہیں ملتی، غلام کو نہیں ملتی، آزاد جو ہے وہی وراثت کا حقدار ہوتا ہے. یہ سب مستثنا ہیں. اس کے علاوہ مرد اور عورتیں سب مرنے والے کی وراثت کے مستحق ہیں، چھوٹے بچے ہوں یا جوان ہوں، اس کا کوئی سوال نہیں. ایک بات تو یہ معلوم ہوگی، للرجال نصیبا مما ترک الوالدان. اب دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس آیت کے اندر یہ قانون سمجھایا ہے کہ وراثت بہرحال تقسیم ہونی چاہیے، اس کو روک رکھنا، ارتکاز کر دینا یہ جائز نہیں ہے. مما ترکا، جو مرنے والے نے چھوڑا ہے پیچھے، وہ سب تقسیم ہونا چاہیے. آگے دوبارہ تاکید بھی اس کی آ رہی ہے، بہرحال وراثت تقسیم ہونی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مما ترکا، جو مرنے والے نے چھوڑا ہے، اس میں ہر چیز آ گئی، منقولہ جائیداد ہو یا غیر منقولہ، یعنی روپیہ پیسہ ہو، سامان ہو، زمین ہو، مکان ہو، کارخانہ ہے یا اس کا حصہ ہے، شیئرز ہے، کمپنی ہے، فل کرو حصہ اس کا رہ گیا ہے، ان تمام میں وراثت چلے گی اور تمام کو تقسیم کرنا چاہیے. اگر تقسیم نہیں کیا جائے گا اس سے خرابیاں پیدا ہوں گی، طرح طرح کی خرابیاں پیدا ہوں گی. اس قسم کا ارتکاز دولت کو اسلام نہیں پسند کرتا، جیسا کہ دوسری آیت میں حشر میں فرمایا لے اللہ یکون دولت بین الاغنیاء. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دولت صرف چند دولت مندوں کے ہاتھ نہیں گردش کرے گی، عام سوسائٹی انسانوں کی اس سے محروم رہے گی اگر یہ ارتکاز ہوتا رہا. کنسنٹریشن آف دی ویلتھ اگر ہوگا، دولت اگر مرتکز ہوگی ایک جگہ، تقسیم نہیں ہوگی، تو اس کا یہ فساد ہوگا کہ چند آدمی خوشحال رہیں گے، عام لوگ اس کو. اس لیے یہ وراثت کا قانون جو ہے کہ مرنے والا جو بہرحال اس نے مرنا ہی ہے دنیا میں، تو اس کے پیچھے جو کچھ رہا ہے اس کو تقسیم کرو، کارخانہ ہے وہ بھی تقسیم کرو، اور تھوڑی چیز ہے یا زیادہ ہے تقسیم کرو. دس وارثوں اور ایک گز کپڑا اگر رہ گیا وہ بھی تقسیم کرنا پڑے گا. یہ الگ بات ہے کہ وہ ایک وارث اس کو خرید لے، باقیوں کو اس کا معاوضہ دے دے. اس کا حل ایسا ہی ہوتا ہے، ایک فریق خرید لے، اس کو ایک چیز ایسی ہے جو ناقابل تقسیم ہے، وہ قیمت کے ساتھ تقسیم کر کے قیمت ساری باندھ لے، ایک ایسا لے رہے. لیکن تقسیم کرنا بہرحال ضروری ہے، اس کو رکھنے کا حکم ہے. جب ہوگا ایسا خرابیاں پیدا ہوں، اور دوسروں کے حق کو تلف کرنے والی بات آئے گی، اور یہ ارتکاز دولت ہوگا ایک جگہ جو مضر ہے انسانوں کے لیے، اس کو پھیلنا چاہیے، تقسیم ہونا چاہیے تاکہ اس سے خرابیاں نہ پیدا ہوں، اور تاکہ تمام سوسائٹی کے افراد اس سے مستفید ہو سکیں. یہ بات ہے، یہ بھی اس آیت نے بتلا دی. دولت بہر، جائیداد بہر حال تقسیم ہونی چاہیے، اور ہر چیز تقسیم ہونی چاہیے. جو بھی مرنے والے نے، والدین نے یا قرابت دار، اب والدین کے ساتھ خاص نہیں ہے، دوسرے جو قرابت دار ہیں ان کی وراثت بھی ملتی ہے. کبھی چچا تایا کی وراثت ملتی ہے، کسی کو دادا کی وراثت ملتی ہے، کبھی ایسے ہی ہے دادے کو بساؤ کا سوتے کی وراثت ملتی ہے، کیونکہ جو پہلے مر جاتا ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے، جو وہ حقدار ہوتا ہے. مما ترکا، جو مرنے والے نے چھوڑا ہے، اس کے اندر یہ تقسیم ہوگی، اور ہر چیز تقسیم ہونی چاہیے، کارخانہ بھی، زمین بھی، مکان بھی، دکان بھی، ہر چیز. یہ قانون بھی یہاں سے معلوم ہو گیا. تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ وراثت کا قانون آگے خود تفصیل آتی ہے کہ قرابت دار کو ملتا ہے، جو زیادہ قریب ہوتا ہے میت سب سے پہلے وہ حقدار ہوتا ہے، چنانچہ وارث ہونے والوں کی جو ترتیب ہے اس کو اس طرح بیان کرتے ہیں ذوی الفروض، آگے آتے ہیں یہ آٹھ حصے ہوتے ہیں وراثت کے، سمن ہوتا ہے یا چھٹا ایسا یا چوتھا ایسا یا نصف ہو یا پورا مکمل، جن کے لیے اللہ نے حصے مقرر کر دیے کہ فلاں کو اتنا حصہ دے دو وہ ذوی الفروض کہلاتے ہیں، اور اس سے دوسرا نمبر آتا ہے اسبات کا، میت کے ساتھ زیادہ قریبی تعلق رکھنے والے وہ اسبات کہلاتے ہیں، بیٹا بھی اسبا بنتا ہے، اور اسی طریقے سے چچا بھی، چچا کے بیٹے، تائے کے بیٹے، یہ اسبات بنتے ہیں، اور تیسرا نمبر ہے ذوی الارحام، قرابت دار، ماموں ہے، بھانجا ہے یا اس قسم کے ورثاء ہیں، تو اس میں فقہائے کرام کا اختلاف ہے، امام شافعی رحمت اللہ علیہ صرف دو قسم کے وارثوں کو ہی وراثت دیتے ہیں، ذوی الفروض اور اسبات، ذوی الارحام یہ جو دور کے اقربا ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ان کو نہیں ہے، اس کے بجائے اگر کوئی وارث نہیں ہے تو بیت المال میں رکھ دیا جائے، امام ابو حنیفہ ذوی الارحام کو بھی وہ وارث قرار دیتے ہیں، بشرطے کہ یہ پہلے دو نمبر والے موجود نہ ہوں، پہلے نمبر والے موجود ہیں تو دوسروں کو نہیں ملتے، اگر ان میں کوئی بھی نہیں ہے پھر وہ تیسرے نمبر والے کو بھی ملے گا، اور حضور کا یہ بھی فرمان ہے الخال وارث من لا وارث لو، ماموں بھی اس کا وارث ہے جس کا کوئی وارث نہ ہو، یہ بھی فرمان ہے، تو ماموں بہرحال ذوی الارحام میں سے، بانجا ہے سمجھ، وہ بھی ذوی الارحام میں، تو جب یہ پہلے اور دوسرے نمبر کے وارث موجود نہ ہو تو ذوی الارحام کو بھی حصہ ملے گا، یہ تمام، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا مردوں کے واسطے بھی حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑا ہے والدین نے، والاقربون اور قرابت والوں نے، کیونکہ قرابت والوں کا ہی وراثت ملتی ہے، اور عورتوں کا بھی حصہ ہے، عورتوں کو محروم رکھنا وراثت سے یہ ظلم ہے، بے انصافی ہے، جن قوموں میں یا جن مذاہب میں یہ بات ہے وہ غلط ہے اور ناجائز ہے، اللہ نے ان کا حصہ دوں، اور اس کی تفصیل کیا ہے وہ آگے بیان ہوگی، اس تفصیل کے ساتھ پھر اس کو تاکید میں بیان کیا، قلہ من ہو، تھوڑی ہو، سوئی سلائی ہو پھر بھی تقسیم کرو، کپڑا ہے، برتن ہیں، تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، بہرحال یہ پھر دوبارہ تاکید سے فرمائے کلہ میں نو کر، یہ نہیں دیکھنا کہ تھوڑا یا زیادہ، بہرحال اس کو تقسیم کرو، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اللہ کا یہی فرمان ہے، اسی میں انسانوں کی بہتری ہے، نصیبم مفروضہ، حصہ مقرر کیا ہوا، اللہ نے مقرر کر دیا ہے، آگے خود الفاظ آتے ہیں کہ یہ کسی انسان کی یا مخلوق کی بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت اور مصلحت کے ساتھ یہ وراثت کا قانون مقرر کیا، یا کسی کو تھوڑا یا زیادہ جب ملتا ہے اس کی حکمت بھی بیان فرمائی ہے، تم نہیں جانتے تمہارے حق میں کون سی بات زیادہ مفید ہے اور کون سا وارث یا مورث تمہارے حق میں زیادہ مفید ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، اس نے حکمت کے مطابق یہ حصے مقرر کر دیے، نصیب مفروضہ، تو یہ اجمالی طور پر وراثت کا قانون اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں سمجھا دیا، جاہلیت کے دستور کو باطل قرار دیا، عورتیں بھی حقدار ہیں، مرد بھی حقدار ہیں، وراثت بہرحال تقسیم ہونی چاہیے، روک کر رکھنا سخت مضر ہے، تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، منقولی ہو یا غیر منقولی ہو، کسی قسم کا بھی جو اس نے چھوڑا ہے پیچھے، سب کے اندر یہ وراثت کا قانون جاری ہوگا، اس کے خلاف اگر کریں گے تو ظلم ہوگا، زیادتی ہوگی، دوسروں کا حق ضائع کرنے کی بات ہوگی، اور گرفت آئے گی اور انسان پکڑا جائے گا،